Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя де Пуч. У віцебскай калоніі Візьба 3 сёння адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Паводле дочак у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя свабоды сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такая выснова зробленая ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Александр Лукашенко ухваліў указ аб адкрыцці ў Мінску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. У Гомелі міліцыя правяла ператрус у офісе рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі ды іншых дэмакратычных арганізацыяў. Гомельскі каардынатар руху за свабоду, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. Лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру пазбавілі на 2 гады шафёрскіх правоў. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці? Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша. Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Заўтра ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў» пра беларускі Дзвінск. Недавно спаўнілася 200 гадоў з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Сёння мы прапануем падарожжы свабоды, вандроўку з метра Бартосіка ў Малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча. У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калескі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак Люцінку, каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству. Нават не ўяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш, лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны, невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай, злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. Із лясной рэчкі яна ператварылася ў немалую сажалку, але пагорак, дзе стаяў панскі двор, і па сёння захоўвае веліч. Хоць на ім даўно няма сядзібы, яе разабралі па загаду калгаснага начальства. Ядвіга Іванаўна Кужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак. Калі яшчэ тут не было аніякай вёскі, вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас. А да вайны землі Ядвігі Іванаўны межавалі з землямі панскімі. А сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка. А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча. Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч, тоже Ванда, самая меншая. Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замуствы Асіповічыхі. Так вот якая іхня была жызня. Жылі яны вроде панкі, палібарак мелі, тут нам недалёка хутор мой. Вот іхня зямля з нашымі сыходзілася. Надта нікога ў іх надта не было, парабкаў ён такіх не было. Вот калі пастух, значыць былі іх трох: Валера, Манечка, Вандечка. Вандечка мяне ўчыла, ну што вам сказаць? Ну па гэтым цяпер буквара, так календар, літары гэта ўчыла нас. Ці быў у сям'і культ пісьменніка Дуніна Марцінкевіча? Тады не было. І вот цяпер Дуніна Марцінкевіча ўспамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. Ну, в общем, выгналі з гэтага дому. Выгналі гэтых паненак, як мы ўжо называлі, з дому. Куды? У Польшчу ехаць, у Польшчу. І от яны тады бедныя гэтыя старушкі. І хоць яны ўсе сабраліся і паехалі на Польшчу. Што сталася з ліпай, з гэтай знакамітай? Вы знаеце, што ж было з ліпай? Яна сільна была таўстая, агромная такая, але ўжо ў сярэдзіне было дзюбо. І завяліся пчолы. Рой там быў, і мёд быў. А быў жадны прысядачыль. Ён узяў у гэту дзірку. Кінуў з бензінай нейкі клак. Ну і наліў, і падпаліў. Капчолы. Пчолы выскочили, а мёду, что я думал, что мёд бярэ, як разгарэлася. І згарэла ўся дупла. Тады насілі ваду, палівалі, што ж там ты залеш. У падарожжах свабоды сёння вандроўка з метра Бартосіка ў малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча. Паказаць тое, што засталося ад старой ліпы, пад якой любіў працаваць Дунін Марцінкевіч, ласкава пагадзілася малодшая дачка Ядвігі Іванаўны, таксама Ядвіга. Гэта кабета бальзакаўскага ўзросту ў капялюшыку, выкладае беларускую мову ў суседніх першаях. Вот тут восстанем. Сень ад ліпы ў спякоту летам падала штагэтуль. Уяўляйся, каб была ліпа. А калі мы малыя становіліся, ў шасцярых яе не абдымеш. Пашлі пакажу. Гэта што, асколак ад пня застаўся? Гара гудзела. Ну, а гугл, это была такая, ну, дзіцячая пляцоўка. Тут усе, калі лета было вяселле, усе тут ізначаліся. Што павінна быць у Люцінцы? Штогадовыя свята, як у вязанцы, музей, экскурсіі для дзяцей. Халеру вы нейкую пытаеце, нічога за не будзе. Мне і далі тое, што дзякую Богу, што яго ўспомнілі, і хоць дзе-небудзь ён прагучала, што ён ўсё-такі зорка беларускай літаратуры. Ведаеце, вот вы мне пытаеце, а я вам скажу толькі такую вось адну адзінае. Дзяржаўны экзамен пасля 11, 12, напэўна, таксама не прыдумаюць, бо не здаюць. Экзамена па літаратуры-то няма. Прачніцеся, вы адкуль прыехалі, га? Колькі засталося беларускамоўных класаў у Мінску, га? Колькі гімназій у Мінску, у цэнтры сталіцы? Я гаўназіі гэта называю. Што вы мне пытаеце, калі урок мовы ў 11 класе адзін раз на тыдзень? Гэта урокі фізкультуры 3. У нас як? Чаго год аб'яўлены? Год здароўя. Вот і аздараўляйце. Здаровыя дзебілы, гэта тоже цудоўна. Другая дачка Ядвігі Іванаўны, Ганна, таксама выкладчыца беларускай мовы. І гэта не выпадкова. У сям'і здаўна ведалі цану роднаму слову. Што, панюшка, зараз радзіўся, пачытайце творы Дуніна Марцінкевіча. Да. Люцінка, гэта яго радзіма. Ага. Так спадабаўся яму фальварак, што ён называў яго сваёй радзімай. Больш за ўсё я бацькоўскаму краю аддану, ён гаварыў, гэта не пра Панюшкавіча, а пра Люцінка. А чаму? Бо надта добра яму было тут, таксама, мусіць, як і нам, от, каб дзе выгнанне было, дык, мусіць, паехалі. Першы раз дзёрлі наперад грошы, за то, каб мусар можна было выкідаць. А тады вот сёння цёпла, о, кругом выходжу в углу. Чышчу. Так само і ён. Мусіць, не ад добрай жыцця ён пасяліўся ў нам, там у нього глышы, і жыў. І не соладка мова было. Дзіўна мне было пачуць у Люцінцы, што жыхары вёскі да нядаўняга часу нават не здагадваліся пра тое, хто валодаў тым фальваркам. Дуніна цяпер пачалі, хто яго ведаў, кажуць, дзе дзяцінства праходзіла на гары. А хто ведаў, што там Дунін жыў? Пакуль мы не пайшлі ў інстытуты, і добра, нам нават у школе, мы хадзілі ў школу, і мы не ведалі, што тут Дунін жыў. А вам ніхто не казаў са старых, што тут жыў Дунін? Ні. Акрамя таго, што мама казала, у паненак была, і хадзіла, і расказвала, які дамок стаяў. Пайшлі ў інстытут, тады Дуніна адкапалі, гаворыцца, аказваецца, мы на добрай зямлі жывём, знакамітай. Пачалі людзі прыязджаць. памяць пра Дуніна Марцінкевіча пачала вяртацца ў Люцінку толькі ў 1986 годзе. Тады паўстаў помнік на падмурках сядзібы, тады было праведзена свята паэзіі, тады ж будаваліся грандыёзныя планы. Гэны ўсе тры хаты, як там былі, што за барэльефам, ўсе сабіраліся вывозіць усюды даваць кватэры, а там будаваць дом і зрабіць... А ў парку за возерам наогул гасцініцу планавалі, а ўнізу нейкі бар, і ўсё, пачалі чакаць. А ў 87-м годзе зноў прагучала, што нешта будзе, і свята будзе, бо тады ж меркавалі. І мы дзецям, мы ўжо настаўніцамі былі, казалі дзецям, што Дунін нарадзіўся ў 7-м годзе. Зараз ўжо ў 8-м годзе. І адкапалі, што і было ўжо 23 студзеня, цяпер ужо стала 4 лютага. Вот так помняць Дуніна ў нас. Да сёлетняга юбілею Ганна ставіцца скептычна. 200 год пагуляюць, пагуляюць, і на гэтым скончыцца. Усё сціхне, і зноў будзе. Во, трэба рыхтаваць на конкурс творы Дуніна. Добра, ведаю, што была кніжка. Я ў бібліятэку, няма. Я ў другую, няма. Залёты, пінская шляхта, вечарніцы, калі знойдзеш. Славяне ў 19 стагоддзі, што сама пашырана, ці Люцінка або шведы на Літве, няма нідзе. Ну дык што гаварыць, 200 год ідзе, дык чаму вы не пусціце, каб іх у продажы было гэтых кніг? Настаўнік, кніжкі такой немае, а вы кажаце, што цікава, што даведаліся ў мені. А дзе даведаліся? У размову раздражнёна ўступае Ядвіга малодшая. Пра што мы гаворым? Які Дунін к чорту? Праз пару гадоў у нас не будзе, праз 20, праз 15. Колькі боженька там адмераў, да? Такіх прыдуркаў ўжо, як мы, больш не будзе, не прыйдзе. Навучы роднай мой, сына і ўнука. Ўсё, закончыцца, закончыцца гэта і ўсё. Зразумець эмоцыі гэтых кабет, вясковых настаўніц беларускай мовы, прадмету, які з кожным днём усё болей ператвараецца ў факультатыў, зразумець іх эмоцыі можна. Але вернемся ў 1840-ы. У тым годзе, калі не было аніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, высачайшым указам была забаронена для афіцыйнага ўжытку назва краю. А цяпер параўнайце дзве гэтыя падзеі. Указ імператара і ад'езд з гораду ў вёску нікому невядомага калежскага рэгістратара Дуніна Марцінкевіча. І хто з іх урэшце перамог? Гучалі падарожжы свабоды пра сваю вандроўку ў малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча расказаў Зміцер Бартосік. Нядаўна споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння гэтага пісьменніка. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!